Книга пророка Єремії, розділ 27. На початку царювання юдейського царя Сидекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від Господа. Так говорить до мене Господь: зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию. І пошли цареві Едомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: ось як скажіть володарям вашим: я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі, і віддаю її кому хочу. Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму, Навуходоносорові, цареві Вавилонському, ба й звірів польових даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому, і синові його, та й синові його сина, доки прийде час, і на його землю. І тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки. Тим-то не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи: не будете служити Вавилонському цареві, бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі, та й я повикидаю вас, і ви загинете. Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо Вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє, і він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві, я говорив усі ті слова: дайте ваші шиї в ярмо Вавилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми, як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити Вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть: не будете служити Вавилонському цареві. Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх, каже слово Господнє. І вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас попроганяв і щоб ви загинули, ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників і до всього цього народу промовляв я: так говорить Господь, не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть: ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують. Не слухайте їх, а служіть Вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки, і коли є в них слово Господнє, то нехай ублагають Господа сил, щоб той посуд, що залишився в домі Господньому і в палатах юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон. Так бо говорить Господь сил про стовпи і про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місті, яке не позабирав Навуходоносор, вавилонський цар, коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд, що залишився в Господнім домі і в палаці юдейського царя, і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу, поки я навідаюся до них, каже Слово Господнє, і виведу їх, та й знову приведу їх на це місце.